राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज फाल्गुन शुक्ल एकादशी विक्रम संवत 2060 तदनुसार 2 मार्च 2004 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम गया है वो संसार मात्र की मार विश्व से मात्रा गौ की रक्षा होने से सबकी रक्षा है और गौ की हत्या से सबकी हत्या है। माँ ही मर गई तो क्या किया जाए। लौकिक में कहावत है चोर को मारे तो चोर की माँ को ही मार देगा। तो माँ को मार देगा तब सात बजेगा चोर पैदा ही गाँव में। तो पैदा होने की चीज एक माँ ही है। संसार मात्र में माँ एक भेदता है। त्योहार में भी माता का दर्जा सबसे ऊंचा बताया है। पिता से 10 गुना है और कई जगह 100 गुना है। और विश्व से मातरा विश्व मात्र की माँ है। संसार मात्र की माँ। तो गौ के रक्षा होने से सबकी रक्षा है। गौत्री हत्या हत्या होने से सबकी हत्या है। आज जो गायों को मार करके धन पैदा करते हैं उनके मन में एक धन की विशेषता है और धन की विशेषता में गौ की हत्या करते हैं। तो हत्या का पाप जितना भयंकर है उसके सामने रुपये कुछ नहीं है। और हत्या से होने वाले रुपयों से संसार का भला होगा कभी होने का नहीं है। जिसका मूल हत्या है उसका अगर ये पैदा होने वाला का धन है वो धन बहुत हत्या करने वाला होगा। बहुत संसार का घातक होगा। गया जो पिछले ढंग से मारी जाती है आधा गला काट देते हैं जिससे खून हो जाए। सब मर जाएगी तो खून बंद हो जाएगा। तो थोड़ी देर जीती रहे तो उसका खून आ जाता खूब। वो खून के लिए आधा गला काटते हैं। ऐसी दुर्दशा करते गायों की। वो दुर्दशा आगे बहुत भयंकर पाप है। भयंकर उसे दुनिया का बड़ा भारी नुकसान है। गया जो वाह निकलती है बेचारी पर्व से पकड़ करके काटते कुछ कह नहीं सकती बोल नहीं सकती मुंह गए। तो उसका बड़ा भारी पाप है। गायों की रक्षा में है सब रक्षा है। धर्म का मूल धर्म का धर्म एवं तो अंति धर्मो रक्षति रक्षिता। धर्म है जिसको बैल बताया है बैल। धर्म के 3 पग तो चले गए 1 पग रहा है दान पुण्य। 1 पग में खाली हो गई है। तो आप साहस से चलाओ तो चलोगे नहीं तो 1 पग से चल नहीं सकते। मूल गाय है। और गायों की और बहुत हत्या हो रही है, इसे धन होगा, उम्मीद कर रहे हैं कि वो धन से बड़ा लाभ होगा। अरे धन से लाभ कभी नहीं हुआ है। अरे अनर्थकारी को अर्थ कहते हैं, बहुत अनर्थ जिसमें से हत्या का फल जो होगा वो महान भयंकर होगा, दुनिया का बहुत नुकसान होगा। अभी जानते नहीं, समझते नहीं इस बात को। गोचर भूमि का जो नाश होए वो गवों का नाश है, चलेगी कहाँ, गाय रहेगी, गायों की मार देगा तो फिर क्या रहेगा, बाकी विश्व नष्ट हो जाएगा, महान भयंकर पाप होगा। सबका जीवन है, वो हत्या करने वाले मुसलमान है उनको भी गाय दूध देती है, वे दूध खाते हैं, घी खाते हैं, दही खाते हैं, छाछ खाते हैं, फिर भी वो मार देते हैं, तो भैंस बचना मुश्किल है, खत्म हो जाएंगे। अरे हिंदुओं ने ये शुरू काम कर दिया, हिंदू माता का तो गाय माँ है, जिसको आज भक्षण करने की रीति बता दी, गायों को रक्षा की जाए तो लोग भूखों मर जाएंगे, भूखों मरेंगे गाय के मारने से, गाय को खाने से कितना रिटर्न हुआ, गाय पैदा कितने होती है, मार कितने होता है, पैदा बहुत कम होती है, हजारों लाखों गायों मारी जाती है, इसका नतीजा बहुत भयंकर होगा। सब का पालन करने वाली गाय है, गौ का गोमूत्र और गोबर, ये कितनी दवाइयां होती है, सब बढ़िया, संसार मात्र को जीवा शक्ति इतनी दवाइयां होती है, रोगों को दूर करते जैसे ही वो सब शब्दे सब गौ है हिंदुस्तान के, ये गाय होती है जिसे ककूद थोड़ी होती है ऊपर, और भैंस की तरह साफ होती है, उस गौ में गोबर में गोमूत्र में दूध में उनके घी में शक्ति नहीं है, वो और दूध दूध ज्यादा होता है, बल्कि घी होता नहीं है, उसमें बहुत कम होता है, और जो देसी गया है इन गायों के बीच में घी है, घी उसी अच्छी गायों का पाव भर ही आता, पाव भर तो घी है, पाव अंग्रेजी तौर में 80 रुपये भर होता है, और जोधपुर का और 100 रुपये भर पर पाव है, इतना घी आता है, उसको मार देने से पैसे ज्यादा आएंगे, अधिक पैसे आएंगे, वे पैसे काम कह रहे हैं। गांवों के गोबर से और बहुत जगह हिंदुस्तान में ऐसी जमीन है, अंदर जल दोनों का ऐसे मिलता है, अंदर जल के बिना प्रजा मर जाएगी, रुपये लाखों करोड़ों अरबों रुपये हो, रुपया से मन से जी नहीं सकता है, रुपयों का सोने का रत्नों का ढेर लगा दो और अंदर जल बंद कर दो, मनुष्य जी नहीं सकेगा, और अंदर जल तेरह रुपया पैसा एक दिखाओ मत उसको, जी जाए खूब मौज से, रत्नों का ढेर करे आवन बैठा दे ऊपर, जी नहीं चलता। वो उनका मूल गाय है, गौ से जितनी पैदा होती है वो बूढ़ी गाय, बूढ़ा बैल चल फिर नहीं सकता, तो उसे गोमूत्र से और गोबर से पालन हो जाता है। गांधी जी एक पत्र निकालते थे, उसमें भी मैंने पढ़ा था, बहुत वर्षों की बात है, बूढ़े से बूढ़ा बैल भी गोबर गोमूत्र करता है, उससे उसका उसका तो पालन होता ही है और कभी पालन होता है, इतना गोमूत्र और गोबर से होता है। गांधी जी का लेकिन ऐसा बालू पढ़ पढ़ा है मैंने। इनकी छाया चाहिए, गाय जब बैठती है तो आपने देखा होगा बैठती है हंकार करती उस श्वास में विलक्षण जीवनी शक्ति है, संसार मात्र को जीवन दे रही है। गौ बैठे जितनी जमीन का दान भी बहुत बढ़िया है, और जमीन पवित्र हो जाती है। खेड़ा में जो दानिया में लोग देते हैं और हर एक वर्ष पैदा करते ही रहते हैं, सैकड़ों वर्षों तक वो खराब नहीं होता खेत, वो जमीन नई की नई रहती है, तो गायों का गोबर और गोमूत्र होता रहता है, उसके कारण से जमीन सब नई रहती है, उपजाऊ होती है। विदेशी खाद से एक बार ज्यादा होता बबगा, फिर जमीन निकम्मी हो जाती, कोई काम की जाती, घास पैदा नहीं होता, अन्न पैदा। तो गोमूत्र में गोबर में शक्ति है थी, गोमूत्र से बिजली पैदा होती है, गोमूत्र से दवाया पैदा होती है। मनुष्य जो पवित्र होता है, अच्छे अच्छे ब्राह्मण और पैदा हुए, उनको भी जब विजाति संस्कार होता है, जन्म ना जाते शुद्ध संस्कार संस्कार से कहलाता है वो द्विजन्मा, तो उसमें गऊ का गोबर और गोमूत्र दूध दही घी ये पंचामृत है। इस पंचामृत को भोजन कराते हैं, वो कार्य उनको पवित्र करते हैं। मरने में जन्मने में जो अशुद्धि होती है, उस अशुद्धि को दूर करने के लिए गोबर और गोमूत्र और गोबर का प्रयोग होता है। घर अपवित्र हो जाता है तो गोमूत्र छाड़ दो पवित्र हो जाएगा, गोबर दीप दो पवित्र हो जाएगा। बम होता है वो सबको नाश कर देता है, जितनी करनी जमीन होती है उतनी बम काम होता है। ऐसा धुरा हो टीबा हो अरे गायों का गोबर हो जिस घर में, उस बम का असर नहीं होता, वो रक्षा करता है। तो गोबर में रक्षा करने की एक ताकत है विशेष, वो गया रहने से होगा। गायों को मार दिया जाए तो वो अमृत रसायन है वो नष्ट हो जाएगी, वो कहाँ से प्राप्त होगा। गाय चरती है तब गोबर होता है ना, तो गोबर गोमूत्र की खान है ये। तैले तकरे पुंकवान मूत्र विषो के विष जो भी उड़ दिया उनको शुद्ध करते हैं, तेल में छाछ में और गायों के मूत्र में रखने से वो शुद्ध हो जाती है। उनका मार्ग करने का तो उसके बीच में एक मसाला है, एक शक्ति है, उस शक्ति को नाश कर देती है, और जैनों में जो असली शक्ति है जीवंत शक्ति वो पैदा हो जाती है। मारण शक्ति नष्ट करके जीवन शरीर तक वो मूत्र में वह शुद्ध किया जाए, गोमूत्र में, छाछ में, दूध में विलक्षण शक्ति है। ये वो शक्ति हिंदुस्तानी गायों में है, विदेशी गायों में वो शक्ति नहीं है। वो शक्ति हिंदुस्तानी गायों में है। ये गाय मर जाएगी तो कहाँ मिलेगा? सांड जो पुराना सांड है उन्हें कमरी विशेष, उसका स्वरूप विशेष चित्र देखा है, वैसे आज सांड मिलता नहीं, दिखता नहीं। वो वंश का वंश नष्ट कर लेता है। बहुत बड़ी भारी हानि है। वो वंश बचना मुश्किल है। लाखों करोड़ों गायों मर जाती है, पैदा इतनी होती नहीं, तो वो वंश नष्ट हो जाएगा। अरे वो वंश में शक्ति है। कृष्ण भगवान गौचारण के बीच में जाते थे, आज भी रहते हैं। एक प्रेत था, प्रेत मर जाता है, उसको प्रेत कहते हैं। फिर भूत होते हैं, वो रोली होती है, प्रेत नाम प्रकाश है। वो प्रेत मर गया, उसे कार्य होते प्रेत कार्य है। तो वो प्रेत बना हुआ था, तो प्रेतों को और कुत्तों को जमीना से दूध देखते हैं। जब जमीन दूध दिखे करके कुत्ते पूछते हैं, वो देखते हैं उनको। तो एक संत ने गोस्वामी जी की तरह कांटे वाले जल में, कांटे वाले वृक्ष जल तटेगा वो जल डाला, तो बरसात से प्यासा था वो तृप्त हो गया। वो शुद्ध जल पी नहीं सकते, और कांटों के वृक्ष पर डाला जाए जिनमें कांटों के ऊपर जो जल रहता है वो जल पीने से तृप्ति बहुत होती है प्रेत भूतों को। तो भूत थे, भूत राजी हुआ। राजी हुआ तो कह रहे वो गोसब जी तो यही पूछा, तुम क्या चाहते हो? भगवान के दर्शन, भगवान के दर्शन हम करा दे तो हमारे दर्शन क्यों होते? तुम जानते हो हम देखते हैं। गोस्वामी जी महाराज जैसे गौ भूत से गौ भगवान का दर्शन हुआ, ऐसे हम बता सकते हैं। हनुमान जी महाराज है जो आते हैं, जाना हम कहता है वहां कोटि के रूप में, तो कोई जानता नहीं, समझे अशुद्ध है, ऐसा जानते हैं। वे हनुमान जी है। तो वो ऐसे पता है हनुमान जी है, और भगवान कृष्ण भी दिखते हैं। गायों जब रहती है, गायों बहुत जाती है गायों के बीच में वृंद में, उसे पीछे पीछे ग्वाल आते हैं, उस ग्वालों में भगवान कृष्ण भगवान रहते हैं, उसको हम बता सकते हैं। तो उसको बता दो, वो बता दिया गया। गया गई फिर ग्वाल गए पीछे गए आया, वो धूली में सने हुए भगवान का वर्णन भागवत में दो बार आता है। तो वो भगवान गोधूली लगी हुई थी, वो जात पकड़ लिया। अरे भाई तू नहीं, मैं तो ग्वालिया हूँ, तो ब्राह्मण होकर क्या करता है, उसका काम करता है, मैं सुनूंगा नहीं। वो झिंझर झिंझमा आधी रात हो गई, अरे मेरी मैया है, वो मैया मारेगी मेरे को, मैं छोड़ दे, अब सुनूंगा नहीं। जबरदस्त छुड़ाने की भगवान में शक्ति नहीं, जो भाव था प्रेम से पकड़ लिया। तो क्या चाहता है कि मैं सागर दर्शन चाहता हूँ, तो दर्शन दिया ईश्वर रूप से। कहते मेरी तृप्ति नहीं होती, कब होगी? मैं युगल उपासक हूँ, राधे श्याम दोनों में लौट जाता हूँ, तब दोनों रूप से और सखियों के सहित दर्शन दिए। तो आज भी इस तरह से लोगों के पीछे गोपाल जी रहते हैं उनके दर्शनों से, फिर वो संतों के महात्मा हो गए। तो गायों की रक्षा करने के लिए आज भी गोपाल है, परंतु अभी राज दिया हुआ है कद्दू को, राज देने के बाद में दी हुई चीज को पूछ लेते नहीं भगवान। इस वास्ते कलयुग में गायों का नाश हो रहा है, परंतु गायों के पालन करने से बहुत बड़ा पुण्य होता है। मैंने व्यक्तियों को देखा है जिन पंक्तियों के भीतर गौओं का आदर है, सत्कार है, गौ बचाना चाहते हैं, उनका अंतःकरण शुद्ध होता है। गायों की सेवा करने से आध्यात्मिक बातें उनके समझ में आती है, ऐसा देखने में आता है। तो गायों सब तरह पवित्र है, उन गायों के खुरों से जो धूली उड़ती है वो गोधूली का कहते हैं, गोधूली का। तो भगवान राम जी का ब्याह हुआ तो गोधूली का कैसे में हुआ है, मार मार में गुदलियों का सहा कहते हैं, गुदलियों का सहा है, गुदलिया गुदलिया गो धूरी का, गो धूरी का गुदलिया गुदलियों का सहा है। वे कहते हैं गो धूरी उड़े उन्हें सब पवित्र हो जाए, वो सब भेला है उस समय ब्याह का संस्कार हो जाए। तो इस तरह से गांव के खुरों से उड़ी हुई धूली का बड़ा महात्म है, गौं बजाओ बैठती है धूली का महात्म है। एक संत थे वो गायों का रखना करते थे, तो महाराज जान सो जाते और चारों तरफ गाय बैठ जाती, जो कोई छेड़ता गायों को महाराज नींद लगाते तो उनको पीछे पड़ती गायों, कल्याण मिलेगा ना मेरी पूरी गाय, कल्याण चित्रकार के लिखे माया है कि चोर आए रात्रि को तो चोरी करने के लिए, तो गाय बंधी हुई थी रस्सी में और तोड़ा दी रस्सी और चोरों के पीछे पड़ी दूर कर भगा दिया उनको। यह बात हुई सांडवन में एक माजी ही कृष्ण भगवान का उपासक, कृष्ण भगवान नाम सर्व सर्व सर्व सर्व कृष्ण भगवान थे, उन्हें पूजा करते थे। तो वह विधवा ही बेचारी, तो मैं जमीन ही मालिक ही हुआ, तो उसका देवर है जो आदमी वाले तुराना बंदूक वाले लेकर के कब्जा करने के लिए गया, तो उसने कहा देख लल्ला तुम तो है छोटा बालक है, तेरा चाचा है वो जमीन लगता है, अब कौन रक्षा करे, तुम तो छोटा है बालक है। तो बालक के आगे वो तो करते थे बेहतर माना बंदूक लेकर बैठे। आज गाज ट्रैक्टर चल रहे हैं, ट्रैक्टर वाले प्राय अब मर गए बहुत से, खेती करने वाले मर गए बहुत से, वो तेल मिलता नहीं और बैल काट दी गई है जिन्हें काट रहे, तो ऐसी दशा हुई खेती करने वालों की, कर्जा हो गया, अंग्रेजी यंत्रों का उस यंत्र में पैदा हुई नहीं, जमीन हुई खराब, बिलायती खा जाती है। एक बार खेती बहुत बढ़िया होती, खेती एक दो वर्ष में बस खेती में घास भी पैदा नहीं होता, अन्न पैदा नहीं होता, और वहाँ पानी भी बैलों की जोड़ी से ही मिलता है। ऊंट भी चलते हैं, पर ऊंटों ने इतनी नहीं जितनी बैलों से हुई। हमारे तो बहुत देखी हुई ऐसी, तो अंदर जल वस्त्र वस्त्र खेती से होते हैं, भेड़िया भी और अन्न में जल भी बैलों से। तो गांव है सब का पालन करने वाले गाय है। अभी चुनाव होने वाले हैं तो गो रक्षा करे उन्हीं को ही वोट दिया जाए, ऐसा कह रहे हैं। धर्म की रक्षा करे, गौ की रक्षा करे, सनातन धर्म की रक्षा, उसको वोट देना चाहिए। हमारे काम पड़ा है, ये शुरू हुआ वोट प्रथा शुरू हुई। तब आए थे एक सज्जन गजाधर जी के पिता शेर जी के पास में, शेर जी चित्रकूट में थे। तब आए कि स्वामी जी को देव जी वोट का प्रचार करे इलेक्शन वास्ते, तो तीन चार बार मैं गया हूँ। अब बने कर मैंने उतरा उपराम होकर रहना, तो शेर जी को आप बताओ, तो शेर जी खुद उपराम हुए। मैं स्त्री और सब लज्जित हो गए, आप बताओ कैसे उपराम है। शेर जी ने खुद उपराम होकर के बताई थी चित्रकूट में। उस बात में आए सोमाने जी में गजाधर उठ रहे हैं, चैन देव वोट दिया जीत गए, फिर कांग्रेस मिल गया। दो तीन बार कई आदमी मिली हुई, हमने मेहनत की, वोट मिला, बस वो होते हम साथ हो गए। गजाधर का बेटा आया, मैं सामने गया, तेरे बाप ऐसे से होकर चला गया था विश्वास को बने मन तो रक्षा करो, धर्म की रक्षा करे, गु की रक्षा करो, उसको वोट दे। तो ऐसे जीतते है उसे, जीत कर फिर उसी में गोते हम चल जाते हैं। क्यों ऐसा है? ऊंट का चित्र लगाए राजपूत थे, उनको भी गया, वो भी कांग्रेस मिल गए। एक ब्राह्मण थे वो जीत गए, फिर कांग्रेस मिल गए। स्वतंत्र खड़े हुए स्वतंत्र, फिर कांग्रेस मिल गए, गो हत्या शरीर हो गए। ऐसे तो अभी बहुत ढूंढने वाला है, उन माँ से पक्की बात करे, उन दशरथ ले ले हुए आप कवत्या बन जाओ। अब कुछ जागृति हुई तो है, दुनिया में कुछ जागृति पहले की अपेक्षा विशेष है। तो उसमें वोट हो तो अपने धर्म के रक्षक, लोगों के रक्षक पालन करने वालों को वोट देना चाहिए, जिससे रक्षा हो जाए। अभी भी प्रस्ताव आया था ना, गोचर भूमि है वो ली जाए, गांव थोड़ी ही जमीन ली जाए, कहीं खड़ी भी नहीं हो सकी जितनी जमीन दी, पर बात सिद्ध नहीं हुई। विश्वविद्यालय बनाना वो भी बात सिद्ध नहीं हुई। अभी तक वो फिर भेंट बढ़ा रहे और नारायण नारायण नारायण।